Zostań w domu. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 marca, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O największym wyzwaniu od dziesięcioleci mówił w Sejmie Mateusz Morawiecki. Za chwilę relacja naszego reportera. Epidemia na Wyspach nie oszczędza nie tylko koronowanych głów. Na COVID-19 zachorował też premier Boris Johnson, a na trudne tygodnie przygotowują Niemców kanclerz i prezydent. To, co dzieje się teraz, jest największym wyzwaniem ostatnich dziesięcioleci, powiedział w Sejmie premier Mateusz Morawiecki. Parlament rozpoczął pracę nad tak zwaną tarczą antykryzysową, która ma pomóc małym przedsiębiorcom w walce spodziewanej przez epidemię recesji. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledzi dyskusję w tej sprawie. Karolu, co na ten temat mówił premier? Premier przedstawił dane z krajów zachodnich. Prognozy pokazują bowiem, że przed nami jeden z największych kryzysów gospodarczych w historii. W Stanach Zjednoczonych rekordowa liczba osób, ponad 3 miliony, zgłosiła się po zasiłek dla bezrobotnych. Najważniejszy partner handlowy Polski, Niemcy, prognozują spadek wskaźnika wzrostu gospodarczego o 10%, Włochy o 7%. Te perspektywy są zatrważające, mówił premier. Ten kryzys jest inny. Jest inny od wszystkich, które były wcześniej. Również inny od tego, który miał miejsce nawet tak dawno jak 1929 rok. Mamy do czynienia ze zjawiskami bezprecedensowymi. Spadek na giełdach przewyższający 30%. Według premiera równocześnie konieczne jest wstrzymanie gospodarki, by powstrzymać inne zagrożenie, czyli pandemię koronawirusa. W czasie uderzenia tego kryzysu polskie firmy ma w pewnym stopniu osłaniać tarcza antykryzysowa, nad którą właśnie teraz pracuje Sejm. Mateusz Morawiecki mówił, że to mieszanka ustaw, która przewiduje zarówno inwestycje w gospodarkę, ale też bezpośrednie dopłaty dla małych przedsiębiorstw i osób samozatrudnionych. Mówił Karol Surówka, dziękujemy za relację. Brytyjski premier ma koronawirusa. Boris Johnson ogłosił to w specjalnie nagranym filmie. Szef rządu izoluje się teraz w swojej siedzibie na Downing Street. Z Londynu Adam Dąbrowski. Najpierw objawy. Mam lekkie symptomy, temperaturę i utrzymujący się kaszel. Potem diagnoza. Za radą naczelnego lekarza przeszedłem badanie, które dało wynik pozytywny. Pracuję z domu, poddałem się izolacji. Izolacji, która, jak zapewnia Boris Johnson, nie przeszkadza mu w koordynowaniu działania państwa. Pokonamy wirusa. Razem. Zostańcie w domu, broniąc służby zdrowia i ocalając ludzkie życie. W ciągu ostatnich dni premier spotykał się z wieloma osobami, od ministrów po naczelnego lekarza Anglii. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. 750 miliardów euro przeznaczą na walkę z koronawirusem Niemcy. Bundesrat, Wyższa Izba Parlamentu, przyjął dziś rządowy pakiet pomocowy, wcześniej zatwierdzony przez gabinet Angeli Merkel i przegłosowany przez Bundestag. Niemieccy przywódcy przygotowują swoich obywateli na trudne czasy. Prezydent Frank-Walter Steinmeier apeluje o cierpliwość i solidarność, a kanclerz Merkel w wystąpieniu na Twitterze stwierdza, że przed narodem stoją trudne chwile. Przebywająca na domowej kwarantannie Angela Merkel przyznała, że jeszcze nie nadszedł czas, aby mówić o jakimkolwiek złagodzeniu wprowadzonych przez władze środków, które ograniczają życie społeczne obywateli. Kanclerz powtórzyła, że głównym celem działań rządu jest spowolnienie rozprzestrzeniania się koronawirusa, aby uratować system opieki zdrowotnej przed przeciążeniem. Proszę ludzi w Niemczech o cierpliwość, powiedziała Merkel, dodając, że na razie jest zbyt wcześnie, aby rozmawiać o efektach wprowadzonych ograniczeń. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. W Niemczech stwierdzono dotąd ponad 43 tysiące przypadków koronawirusa. 264 osoby zmarły. Na antenie pierwszego programu Polskiego Radia kolejny raz transmitowana będzie Droga Krzyżowa. Nabożeństwa z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie będzie można słuchać od 18.30. Do wspólnej modlitwy zachęca proboszcz parafii ksiądz Zygmunt Berdychowski. Być może ten Wielki Post i ta sytuacja jest okazją, aby wejść głębiej w tajemnicę przekazu Chrystusowej nauki. I to jest wszystko skupione oczywiście na Chrystusowym krzyżu, tajemnicy cierpienia, do którego Chrystus zaprasza, nie zmusza. Kto chce iść za mną, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. W niedzielę Jedynka zaprasza na transmisję mszy o 9 i 19 oraz rekolekcje, natomiast Dwójkę na transmisję liturgii Kościoła Greko-Katolickiego i nabożeństwo przygotowane przez Polską Radę Ekumeniczną. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

cię nie chcę gnać bez tchu. Będę tracić czas, szukać dobrych gwiazd, gapić się na dziury. Nie szkoda mi zmierzchu w poranków i nocy. Jak w kołowrotku bezwolnie się kręcę, gubiąc wątek i dno. A jakiś bies wciąż powtarza mi prędzej. A życie przecież po to jest, żeby pożyć, by spytać siebie, mieć czy być. Życie przecież po to jest, żeby pożyć, nim w kołowrotku pęknie nic. Tak można było. Pan Zbyszek napisał, że dzisiaj o 19 w Bielskim Centrum Kultury miała zagrać Anna Maria Jopek. Tak, wszystko się przesunęło. Miejmy nadzieję, że nie na zawsze. A my jesteśmy z Państwem jeszcze do godziny 15. Za 3,5 minuty pani Eliza i pan Sułek, ale wcześniej... Never know me. No, you won't. Kiedyś Harold Melvin and the Blue Notes, a potem Simply Red, If You Don't Know Me By Now. No i to jest ten moment, kwadrans po 13. Dzień dobry, Łukasz Szwed. Zapraszam na kolejne spotkanie z panem Sułkiem, w którym pan Sułek z panią Elizą apelują o pozostanie w domu z trójką. Pan Sułek widzi ciemność, a ciemność nastraja do opowieści. A najlepsze opowieści są o wiagrze. Zresztą posłuchajcie państwo sami. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 256. Ojej. Ojej, jak tu ciemno. No. No i bardzo dobrze. No nic nie widać. A mnie widać? Nie widać. No i bardzo dobrze. Zapalić światło, panie Sułku, kochany? Cicho. Nie. No, ma pan rację. Nawet przyjemnie siedzi się tak po ciemku. No oczywiście. I nie boi się pan jakoś dzisiaj? No to co? Nie wolno? Wolno. Normalnie boi się pan przecież ciemności, prawda? Tak. A dzisiaj? Nie. O, to jest bardzo męskie. Bardzo mi się to dzisiaj w panu podoba. Cicho. No i dobra. Siedzimy. Posiedzimy sobie. A długo? Zobaczymy. To zastanowię się, cicho. A poza tym wszystko w porządku, prawda? Prawda. A może opowiedzieć panu jakąś bajkę? Chce pan? Jaką? No jaką pan chce? Może o tej złotej rybce, co opowiadała takie tam, no te pierdóły, co? A proszę bardzo. Poszedł rybak nad morze. Albo nie. Może o tej księżniczce, co ją w tyłek uwierało. A proszę bardzo. Dawnych czasach. Nie, też nie. W ogóle niech mi pani tu bajek nie opowiada, to nie potrzebuje. Nie. Ostatecznie możemy sobie po prostu porozmawiać. No, ale o czym? O czymkolwiek, czy ja wiem. Może o... Może o wiagrze. Co? No wie pan? Zjadłbym sobie trochę wiagry, panie Elizo. No, chyba nie mówi pan tego poważnie. No, pewnie, że żartowałem. No, właściwie szkoda. No i bardzo dobrze to. Bo tak sobie pomyślałam, że tak po ciemku i po wiagrze. Cicho. Te ciemności mnie trochę ośmielają i dlatego chciałabym z panem poważnie porozmawiać. Jutro. A po co to odkładać? Jak to mawiał mój wuj Hubert, co masz zrobić jutro, zrób wczoraj. Ja nie rozumiem. No, w każdym razie wuj tak właśnie dokładnie mawiał. A sama pani przecież mówiła, żeby był idiotą. No bo był. Nie mówię, że nie. Mówię tylko, że mawiał. Wracając jednak do tematu naszej rozmowy. A niech pani puści moją rękę. No, zaraz puszczę. Czy pan nie czuje, co ja do pana czuję? Nie czuję. A może pan czuje, tylko pan mówi, że pan nie czuje. To się czasem zdarza. No, ale nie mnie. Nawet bez wiagry. Bardzo możliwe. Wcale nie przeczę. Słyszy się w szkole. To i owo. No, na przykład co? Bardzo jestem ciekawa. Nic. Ale za co? Co? Co pani robi? No, gładzę pana po lewej dłoni. Ale... A gdzie pan ma prawą, a propos? Nigdzie, no. No gdzieś pan ją przecież ma. Moja ręka? Moja sprawa? No, zgadza się, no. Mam nadzieję, że pan nie dłubie w nią w nosie. Ale nigdzie nie dłubię. No, niech się pan tak ode mnie nie odsuwa. A to niech pan się tak do mnie nie przysuwa. Niech pan się nie odsuwa. To się nie będę przysuwać. No dobra, to nie odsuwam się. No. No, no, No już więcej nie będę się przysuwać. To te ciemności prowokują mnie do rozmaitych rozważań. Ale o co pani chodzi, pani Elizo? Czy pan zdaje sobie sprawę z różnic pomiędzy mężczyzną a kobietą? Z jakich różnic? No, zasadniczych. No, nie jesteśmy przecież bynajmniej tacy sami. No, pani jest niższa. No i co jeszcze? I starsza. No nie o to mi chodziło. A o co? No, niech pan nie udaje, panie Sułku jedyny, że pan nie wie, do czego zmierza. A nie udaje, to jeszcze czego? I niech pan mi da drugą rękę. Na pewno nie. A niby dlaczego? Bo nie dam drugiej. I tak, za jedną mnie pani trzyma i nie puszcza. No proszę pana, o drugą dłoń. Nie! No nalegam, no nikt nie widzi, jest ciemno. Nie dam! Niech się pani ode mnie odczepi. No dlaczego pan nie ma do mnie zaufania? Ja nie! No skąd pan wie? Może to, co mogłoby się stać między nami w tych ciemnościach, bardzo by się panu spodobało. I może polubił, bo by pan to jak nic innego i sam gasiłby pan światło. A może nawet z czasem oczywiście w ogóle nie będzie pan gasił. I może będziemy to robić przy zapalonym. Skąd pan wie? W ogóle nie chce mi się na ten temat rozmawiać. Niech mi pani da wreszcie święty spokój. Ależ pan jest uparty. Jak osioł? To pan powiedział. No wiem. Kiedyś na starość będzie pan tego wszystkiego gorzko żałował. Wtedy, kiedy pan się wreszcie namyśli, a już nie będzie pan miał najmniejszych możliwości. Ach, zaczynam zresztą wątpić, czy pan je w ogóle kiedykolwiek miał. Pierwszy raz coś takiego mnie spotyka. Niech mnie pani puści. Nie. Tak. Nie puszczę pana. Bo panią ugryzę. No. To niech pan przynajmniej gryzie raz kozie śmierć. Cicho. Jak to się wyrywa? Jak to się wyrywa? Ja nie. Boi się pan mnie jak diabeł wody święcony. Tylko nie za kolano. A właśnie, że za kolano. A właśnie, że nie. A właśnie, że tak. A właśnie, że nie. No, bo będę krzyczał. A niech pan sobie krzyczy. I tak nikt pana nie usłyszy. Usłyszy? No to niech pan krzyczy. Co pani robi? Nic. Za szyję! A za szyję? Za szyję! Światło! Światło! Ojej. Ojej. Ale jasno. A tak było intymnie, po ciemku. Tak, ja pani dam. Intymnie. No, mało mi pan ręki nie złama. To trzeba było puścić po dobroci. A co się panu stało w nos? Nie. Nie, nic. A co? No, podtrzyma się pan prawą ręką za nos. Widzę wyraźnie. A co to panią obchodzi? No. To ja panu niechcący nos przetrąciłam? Nie, pani. A kto niby? Nic. To nie jest w ogóle przetrącony nos. No to dlaczego wciąż się pan za niego trzyma? A to nie wolno trzymać się za nos, kiedy przyjdzie ochota? A kiedy pan się zamierza w takim razie puścić? A po co pani ta wiadomość? Po prostu jestem ciekawa. No po prostu, pani Elizo, nie wiem. Po prostu, nie wiem, no. Co pani odpowiedzieć? Zgasiłem światło, żeby pani tego nie widziała. I nie widziałam. No, ale teraz musiałam zapalić i sama pani widzi. No, że się pan trzyma za nos, no. Wielkie rzeczy. Nie to, że się trzymam, tylko to, że się nie mogę puścić. Co? To. Nie mogę się puścić. Nie rozumiem. Tak. Chyba nie dotykał pan, panie Sułku kochany, kleju kapka, który kupiłam, żeby skleić wazon, który pan stłukł wczoraj własną głową. Powiem wszystko. No. Dotykałem. Ręką? Ręką. Dotykałem kleju kapka. A potem następnie tą samą ręką dotykałem do nosa. No i taka jest prawda. No tyle razy mówiłam. Tak prosiłam. I po co to tak wypominać? Teraz się trzeba zastanowić, co tu robić. Cholera jasna, psia krew, słowo honoru. No obciąć panu albo nos, albo rękę. Tak. Tak, to pani żartuje? Tak. No nie, nie, no, no pewnie, że żartuję. Piszą na etykiecie, że do chirurga trzeba. Ach, tak? Tam, do chirurga. To taki chwyt reklamowy. Tak. Nie do chirurga? Nie. A do kogo? No normalnie, pod ciepłą wodą się odmoczy. A odmoczy się? No odmoczy się, odmoczy. No to dziękuję pani. No, jeszcze nie ma za co. Idziemy pod kran? No bardzo chętnie, cicho. No. Dziecko z pana, po prostu jeszcze dziecko. Tak, cicho. Tymczasem gajowy Maruka nikogo nie słuchał, tylko przykleił sobie klejem kapka wargę do ucha. Do usłyszenia. O, przypomniały mi się całe lata, kiedy w Markomanii pojawiali się pani Eliza i pan Gułek. Pani Eliza potem została panią Michałową, a pan Sułek nadal jest Gułkiem. Najbardziej mi się podobało zdanie, czy pan czuje, co ja do pana czuję. Elton John. Running fast along the sand, a spirit born of earth and water, fire flying from your head. In the instant that you love someone, runs up your spine, and the beast is finally fed. And all I ever needed was the one, like freedom feels where wild horses run. When stars collide, like you and I, those shadows. When chances breathe between the silence, where sex and love no longer jail. Oh, for each man in his time is king. Long lost heart within his reach. And Elton John, The One, 23. studyjny album artysty, wydany w 1992 roku, a wśród gości na płycie m.in. Kiki Dee, Nigel Olson, Eric Clapton i David Gilmour. A teraz Susan Vega. Solitude stands by the window. She turns her head as I walk in the room. I can see by her eyes she's been waiting, standing in the slant of a late afternoon. And she turns to me with her hand extended, her palm is split with a flower with a flame. Solitude stands in the doorway. I'm struck once again by her black silhouette, by her long cool stare and her silence. I suddenly remember each time we've met, and she turns to me with her hand extended, her palm is split with a flower with a flame. Susan Vega, Solitude Standing, rok 1987. Kartka z kalendarza. Dziś Tony Banks ma urodziny, będzie Genesis, a zaraz potem Queen. looking over your shoulder. Well, please don't rush in this time. Don't show her how you feel. Hold on my heart. Throw me a lifeline. I'll keep a place for you somewhere deep inside. So hold on my heart. Please tell her to be patient, 'cause there has never been a time that I wanted something more. Zostań w domu z trójką. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot. The doors of time. It's a Kind of Magic, to zespół Queen, oczywiście, a wcześniej Hold On My Heart, Genesis. To jeszcze jedna kartka z kalendarza, bo dzisiaj ma urodziny Mariah Carey i ona tak pięknie zaśpiewa. Can't Live If Living Is Without You, to oczywiście Mariah Carey, wcześniej Harry Nilsson. Pozdrowienia dla wszystkich dzisiaj urodzonych, a jeśli ktoś z dzisiaj urodzonych chciałby jakąś piosenkę otrzymać od nas, to może Billy Joel. In my sleep, from the mountain. looking for something, something to take it along. But the river is wide, and it's too hard to cross. Even though I know the river is wide, I walk down every evening and stand on the shore. I try to cross to the opposite side so I can finally find what I've been looking for. In the middle of the night, I go walking in my sleep. Searching for something, taken out of my soul, something I'd never lose, something somebody stole. I don't know why I've been walking at night, but now I'm tired and I don't wanna walk anymore. Hope it doesn't take the rest of my life until I find what it is I've been looking for. In the middle of the night, I go walking in my sleep. Through the jungle of doubt, to the river so deep, I know I'm searching for something, something so undefined, that it can only be seen by the eyes of the blind, in the middle of the night. In the middle of the night, I go walking in my sleep, through the desert of the truth, to the rivers of deep. We all end in the ocean, we all start in the streams. We're all carried along by the river of dreams. In the middle of the night, I go walking in the, in the middle of, I go walking in the, in the middle of, I go walking in the, in the middle of, I go walking in the, in the middle of, I go walking in the, in the middle of. Joel, in the middle of the night. Dzisiaj w nocy mi się śniło, że prowadziłem listę z jakiejś lokacji, beznadziejnej zresztą, i kompletnie nic mi nie wychodziło. Całe szczęście, że dzisiaj Piotr Baron zaprasza na 1991 wydanie listy. Partyzant grupy Jam i będzie 14. Kryje twarz za zasłoną rąk. Gdybym mógł, pewnie uciekłbym stąd. Ciągle myślę, gdzie był błąd, gdzie był mój błąd. Wkoło grzmią kanonady bomb, a mój dom parę kroków stąd. Paru ludzi jeszcze wczoraj, ja dziś zostałem całkiem sam. Czy los przesądzony jest, czy skupiony jestem już? Mój los, zły los. Bronię tego miejsca jak lew, za tych, co przelali tu krew. Jeszcze dzień, może wytrwam tu dwa, może dwa. Boże mój, czemu bawią się tak? Czego niszczą mój świat i nadzieję na następny dzień, wiarę i wiarę w sens. Tak walczę ze złem, a zło rośnie we mnie z każdym dniem. Jaki w tym sens, gdy zabijam? A zło rośnie we mnie z każdym dniem.

Znowu robisz zakupy przez internet? Tak, tylko nie wiem, jaką firmę kurierską wybrać. Wybierz Pocztex, kuriera Poczty Polskiej. To wygodny sposób na dostawę twojej paczki. Otrzymasz powiadomienie SMS o nadaniu przesyłki, a jej status sprawdzisz online. Odbierzesz tam, gdzie ci wygodnie, w domu lub w wybranych placówkach pocztowych, stacjach paliw Orlen, sklepach Żabka, kioskach Ruchu, a teraz w automatach paczkowych Smartbox, w wybranych placówkach pocztowych i marketach Biedronka. I to wszystko na Pocztex? Tak. Super, wybieram Pocztex. Kurier Pocztex. Wygodny sposób dostawy. www.pocztex.pl. Żegnamy reklamy.